50 languages. 92. 92. Vedlejší věty že? 2. Vedlejší věty že? 2. Rozčiluje mě, že chrápeš. Rozčiluje mě, že chrápeš. Rozčiluje mě, že piješ tolik piva. Rozčiluje mě, že piješ tolik piva. Rozčiluje mě, že jdeš tak pozdě. Rozčiluje mě, že jdeš tak pozdě. Myslím, že potřebuje lékaře. Myslím, že potřebuje lékaře. Myslím, že je nemocný. Myslím, že je nemocný. Myslím, že teď spí. Myslím, že teď spí. Doufáme, že se ožení s naší dcerou. Doufáme, že se ožení s naší dcerou. Doufáme, že má hodně peněz. Doufáme, že má hodně peněz. Doufáme, že je milionář. Doufáme, že je milionář. Slyšel jsem, že tvoje žena měla úraz. Slyšel jsem, že tvoje žena měla úraz. Slyšel jsem, že leží v nemocnici. Slyšel jsem, že leží v nemocnici. Slyšel jsem, že tvé auto je úplně rozbité. Slyšel jsem, že tvé auto je úplně rozbité. Těší mě, že jste přišel. Těší mě, že jste přišel. Těší mě, že máte zájem. Těší mě, že máte zájem. Těší mě, že chcete koupit ten dům. Těší mě, že chcete koupit ten dům. Obávám se, že poslední autobus už jel. Obávám se, že poslední autobus už jel. Obávám se, že si budeme muset vzít taxi. Obávám se, že si budeme muset vzít taxi. Obávám se, že u sebe nemám žádné peníze. Obávám se, že u sebe nemám žádné peníze.